stod der på kajen og vinkede farvel. Hvorhen jeg skulle fare, det vidste jeg selv. Men skibet skulle sejle langt bort imod nord, med mig og min skibshund ombord. Men stormen den kom, den rev mig over bord. Der tænkte jeg straks på min mor. Men når nøden er størst, der er hjælpen på vej. Min skibshund den reddede mig. Den tog mig i kraven og bar mig i land. Jeg er vel en lykkelig mand. Og når jeg med mor går til strandbredden ned, så tænker vi straks på den hund, som redde mit liv, mens på havet jeg for, så jeg at der kunne gense min mor. Jeg rejser i fremmede lande, hvor fremmede mennesker bor. Jeg sejler på brusende vande, så fjern fra mit hjem højt mod nord. Hjem jeg ville så gerne, stjerne på vej mod den fremmede havn, og tænker på dig i det fjerne og visker dit elskede navn. Hjem jeg ville så gerne, for tiden dig lang, så drag ud i naturen, jeg lyt til min sang. Jeg vil vise dig stedet, du vil frydes, jeg tror. I den solfyldte sommer vil du nynne de ord. Det er dejligt ved Kronborg, når solen går ned, når den visker godnat til hver blomst i hver bed, og snart tænder de lysene i Helsingborg, som tusinde stjerner de står. Vi vil vandre ved stranden i fuldmånens skær, og du visker, du har mig så kær. Rejs mod syd eller nord, du skal kende dit land, der er dejligt.